الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. مخي بيان شو دا كافر حالات بيان شو ورپسي دا نیکان خلق حالات بيان شو. إن الأبرار يشربون او بیا دا كافر شو كم آخري انجامي دا غي بيان شو او دا خكل مؤمنان دا غي دا آخري بيان شو. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل. دا بيانوش چه بيانوش اس الله تعالى خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې یو سو احسانات بیان یو د دې احساناتو د وجنا هغه ته یو خپل خاص هدایت کوي. وی انا نحن یقینا مونگا انا نحن یقینا مونگا نزلنا عليك القرآن نازل کړی دی پتا باندې قرآن مجید تنزیلا په لږو لږو نازلولو سره. تنزیلا په لږو لږو نازلولو سره دا د کتابونو مسله ده چې باب افعال انزلا ینزلو انزالو انزال دغه ته وایي په یو ځای رالیږل لکه تورات زبور انجیل په یو ځای دي. یو دي نزل ینزل تنزیل تنزیل معنی لږ لږ رالیږل لږ لږ لږ دغه دی. نو بې شکه موږ رالیږلی دی په تا باندې قرآن مجید تنزیلا په لږو لږو رالیږلو سره. قرآن مجید خو په یو ځای نه دی راغلی تاسو پوهیږئ که نه؟ دا خو تقریبا دریش کاله کې راغلی دی. نو چې دا ټول حالات تا واورېدل نو فاصبر ته صبر وکړه لحکم ربک فیصلې د خپل رب ته چې الله به څه فیصله کوي. فاصبر ته صبر وکړه لحکم ربک فیصلې د خپل رب ته. او دا سرداران چې تا لکم د دین خلاف دعوتونه درکوي دا مه منه. ولا تطع او ته تابعداري مه کوه منهم د دې کافرونه د چا تابعداري مه کوه آسمن د ګناګار چې تا له د ګنا د کارونو دعوت درکوي. او کفورا یا د کفر کوونکي کفور هغې ته وایي چې تا له د کفر دعوت درکوي. دا سرداران نه دي لکه عتبا یا مثلا دغه دی دا څه ورته وایي دا ولید ابن مغیره یا ابو جهل ابرال رسول الله ته به وي نه دا د پلار او د نیکه لاره راټینګه که دا نوې خبرې مه کوه د ګناهونو دعوت به ورکو د کفر دعوت به ورکو. نو ته دا تابعداري مه کوه د دې کافرونه آسمن د ګناګار او کفوره یا د کافرو. واذکر اسم ربک او یاد که نوم د خپل رب. واذکر اسم ربک یاد که نوم د خپل رب بکرتن په سبیی کې و اصیلا او په بیګیی کې. اصیلا د زوال نه پس دا دغه نه دی تر د ماښامه پورې دې ته اصیل وایي. نو یاد که نوم د خپل رب په سبیی او په بیګیی کې که مراد د نوم د یادولو نوم دا شي الله الله هم صحیح ده. سبی او بیګی د الله نامه یاده کړه. لیکن ښکلې خبره دا ده چې دلته مراد د نامې د یادولو نه مونځ دی. د الله نوم یاد کا یعنی مونځ وکړه سبیی کې. نو سبی هم دا د سبیی مونځ شو. واصیلا او په بیګی کې نو د بیګی مونځ شو د ماسپخین مونځ او د مازیګر مونځ. ومن الليل او په بعضې حصه د شپې کې فسجد له ته مونځ وکړه د دغې الله دپاره. لکه مثلا ماښام شو ماسوتن شو وسبحهو او ته پاکي بیان کړه د الله دپاره. لیلا طویلا د شپې اوږده ټوله شپه د الله پاک پاکي بیانوه مونځ کوه. ولې دا خلق پریده دا ولید او دا عتبا او دا ابو جهل ان هؤلاء یقینا دا خلق او دا کافران یحبون العاجله اغوی محبت کوي د دنیا سره. ویسرون او اغوی پریدي وراءهم اغلوان دی دوی و یزرون او دوی پریدی و را اهم روان دی دوی سشه پریدی روان دی یو من سقیل اروز درانا اغا مخی دا چه کم درانا روز را روان دا چه اغا دا باس با دلموت و دا قیامت روز دا اغا دوی پریدی و تیاره نکی. بیا دا اللہ احسانات، نحنو خلقناهم، منگا پیدا کردی دا خلقو، دا سمر انسانان چی دی دا ما پیدا کردی، او دا اللہ قدرتونو تا گوره، و شددنا اسرهم، او منگا مضبوط کردی جورونا دا غوی، دا اری او جور چه دی دامی ولا مضبوط کردی، و شددنا او منگ مضبوط کردی اسرهم جورونا دا دوی، تاسو چې دې نظام ته وګورئ د دې جوړونو نظام ته، الله په قدرتونو کې سړی دغه شي حیران شي چې ربه څونه قدرت دی دی. دا یو جوړ دا چې خوځي، دا خوځي، دا خوځي را خوځي. زما خپل هر یو وګورئ دا جوړ څونه حرکت کوي، هر وخت حرکت کوي، خاص کر دا نه دی داخنی دا دلته دا جوړ چې دا څومره حرکت کوي، ساویا کال، شپیته کال، اتیا کال، دا حرکت کوي. خدای په خیر کې وی که دا بیرنګ وی که نه، د اوسپنه جوړ شوی وی اوم شل کاله به کار کړی وی بیا به کار پریښی وی، لیکن د الله داسې عجیبه نظام دی هم دا دغه د جوړونو او بیرنګونو یې لګولی دي او ماغسې روان دي دغه کوي کار کوي. و شددنا او موږ مضبوط کړي دي اسرهم جوړونه د هغوی، و اذا شئنا کله چې زمونږ خوښه وشي بدلنا موږ په بدل کې راوړو امثالهم په شان د دوی، دغه ابو جهل به د دنیا نه جارو کم، عتبا او دا شیبه به د دنیا نه جارو کم، او ښکلي ښکلي خلک به د دوی په ځای راولم. نو بدلناهم موږ به په بدل کې راولو په مثل د دوی تبدیلا په بدل راوستو کې. ان هذه یقینا دا آیاتنا چې دا تاسو واورېدل تذکره دا نصیحت دی، هغه د مؤمنانو حالت هم واورېد، د کافرو حالت هم واورېده، دا یو نصیحت دی. فمن شاء اتخذ د چا چې خوښه وشي نو هغه دې ونیسي الى ربه خپل رب ته سبیلا لاره، الله ته د لارې د نیوو اوله دغه دا دی چې ایمان راوړه او د ایمان سره بیا دا د اعمال شروع کړه. وما لیکن دا دی دا د الله توفیق چې سره ای نو دا هغه جذبه روشته شي چې زه الله په لار روان شم. و ما تشاؤون او د ستاسو به خوښه ونشي الا ان یشاء الله مگر که خوښه وشي د الله، ان الله یقینا الله پاک چې دی کانه علیما هغه علم دی په هر څه حکیمه خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې. یدخلو الله دنکی من یشاء او هغه څوک چې د الله خوښه وشي فی رحمته په خپل رحمت کې، چاته چې الله خوښه وشي هغه الله راوالي او په خپل رحمت کې داخل کی. ځینې استادان خو وایي مراد د رحمت نه جنت دی، به ځان خلاص کی اسانه. الله تعالی چې چاته خوښه وشي راویلي او په خپل جنت کې داخل کی، لیکن استاد سے بوی و عام کتابونه وی چې نه مراد د رحمت نه دلته جنت نه دی، مراد د رحمت نه دغه دی دینداری. الله تعالی په خپل رحمت کې داخلی هغه څوک چې د الله خوښه وشي، الله تعالی دیندار جون او خیسته جون نصیب کی. د دنیا کې خیسته د دینداری جون دا د الله رحمت دی. و الظالمین او ظالمان چې دی اعد لهم الله تیار کړی دی د هغوی د پاره عذابن علیما عذاب درناکو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل آخرتنا خیر من الاولى. دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي. خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي، یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي، رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون نصیب وګرځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث عمر رب صحیح پوی کې د قران او د حدیث او رب صحیح اتباع زمون نصیب وګرځي. رب د قران مجید او د حدیثو د رسول الله چې کم خیر برکت دی دنیا کې مون ته راکې زمون تعلق دارانو ته امر کې په قبر کې امر کې رب په ورځ د قیامت هم د خیر او برکت نه موږ محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکې چې الله دې سره ډیر خو کې الله دې له دې راتلو کې نستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکي دا راتللو کې نستلې رب سره زمون نظریه د خپل رضا وګرځوي دا یې سره زمونږ په حلال کاروبار کې ورته خیر ورکې برکت ورکې د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ ربه د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي ربه سره زمونږ په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي که بچي دلته وي او که باري خدایه په هر وخت کې په خپلو بچو خوشحاله کړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سنه بیماران دي ربه شفا کامله ورته ورکړي خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي بعضی ملګری دعا کورونو کې بیماران دي دعاګانو د پاره ویلې دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې هر قسم بیماران دي چا اپریشن نه کړی دي سک عام بیماران دي چې الله ورته زر ته زر صحت عاجله کامله مستمره ورکړي د بازار د قوم خلکو ته هم دعا وکړي چې الله تعالی د خپل کتاب صحبت نصیب وګرځي الله د خپل کتاب د صحبت نه محروم نه کړي وصلی الله تعالی